Saya pernah dengar ceramah seorang alim berkata perempuan yang dalam adah boleh membaca setuh Al-Quran. Jauh manakah pandangan ustaz? Ha. Tak ada pandangan kita. Kita bukan ustaz apa bukan. Ha, ini faham baik. Kita bukan mufti boleh bagi fatwa. Nampak? Ha, kita bukan ahli tarbiyah, bukan fuqaha. Nah, yang boleh memberikan pandangan. Kita nakal saja. Eh, apa yang kita baca daripada kitab-kitab ulama, hak tu orang tanya kita jawab. Nah. Ha. Jadi dia kata puan boleh baca dalam hadang akan baca Quran. Ya betul ada pandangan. Itu pandangan satu fuqaha dalam mazhab Maliki. Boleh tengok dalam kitab Al-Fiqh ala Mazahibil Arba'ah. Boleh tengok dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami. Boleh tengok dalam kitab Mughni Ibnu Qudamah. Jumhur ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali mengharamkan perempuan yang haid membaca satu ayat daripada Quran. Melainkan pendangang ulama mazhab Maliki, faham? Neh. Ha. Jadi kalau kau duk mengajar dengan fiqh Syafi'i sini kau duk amal dah ada disiplin cocok nak suruh jadi pokok puan dia tak jadilah lagu tu. Neh. Ha, jadi patut jawapannya harus ini ketika darurah saja. Neh, jadi orang puan ni dia hafizah. Hafizah ni dia nak ulang kaji 3 juzuk sehari. Barulah lekat untuk 1 bulan tak hilang mana-mana surah. Barulah dikata kalau dalam keadaan begini baru kita bertaklid pandangan mazhab Maliki. Yang mengatakan tidak haram perempuan yang haid membaca. Dalam mazhab Syafi'i jumlah ulama kata haram, tapi kata oleh kerana nampak al-musyaffatu tadil butaisir, nak ambil kemudahan supaya tak hilang ayat Quran, nah maka baru taklid. Niga tengah-tengah orang ada amah hak mazhab jumlah ulama, dia mari hak pelik-pelik. Ha tu jadi celaru jadi apa? Nah, ha ni kena pandai kau, bukan ngajar saja. Politik kena reti bahasa.